На вигляд дитина. Рочків 15, не більше. Сумніви геть. До біса схожа на маму Марічку. Побачила хлопця, усміхнулася, замахала йому рукою. Він підійшов, пригорнув її до себе дуже трепетно. «Блін, мужик!» Гоцик хмикнув з повагою, підійшов ближче. Хлопець гаряче запевняв дівчинку, і з першим самостійним завданням упоралася. Раз до кінця мітингу фотографувала, і ніхто камеру не побив. Вона тільки усміхалася, кивала. Швидко написала щось у смартфоні. Хлопець дістав свій смартфон, прочитав. «Ну, зараз і подивимося», – розсміявся. Потяг дівчинку до найближчої кав'ярні. Гоцик примостився за сусіднім столиком. Косував на Марічину дочку і хлопця, який любив цю дитину. Видно ж, любив. Виклали камеру на стіл, схилилися до неї. Прямо у фотоапараті продивлялися світлини. Хлопець відривався від камери, торкався дореного плеча, дивився на неї. Кльово спрацювала. Чесно, Доро, я не брешу. Настрій, емоції, очі, очі дивовижні. У цієї жінки, як ти вихопила їх? З годину одне до одного тулилися. Гоцик аж зопрів у тій кав'ярні. Та не задарма. Прослідкував за Дорою аж до Троєщини. Присів біля бабці, що мерзла на лавці під під'їздом. Запитав про дівчину. Бабця за хвилину все видала. І що то квартирантка чи рідня Ганни з 15-ї квартири? І що хліб подорожчав, а в молоці хімія? І що наркомани шприців у під'їзді накидали? А якісь злодюшки вкрали пожежний шланг, що він мав би висіти у будці на 9-му поверсі? А як пожежа? «Нічого не змінилося», – подумав Гоцик. Хотів було побігти до 15-ї квартири, смикнути дівчину, всадовити у блакитну автівку і гайда у Нехаївку. Та Марічка складала руки молитовно, про одне просила – «Не кажи дитині про мене». Спочатку здалеку гляну, а серце підкаже, як надалі. Надвечір повернувся до Нехаївки. Умостився біля Марічки на дивані, дістав мобільний. Клацав, гортав світлини в телефоні. Вона? Марічка побачила донечку в Гоциковому мобільному. Учепилася в нього. Цілувала екран Гоцика. Плакала од радощів. Вгамувалася не скоро. Та коли врешті заспокоїлася, Гоцик відібрав мобільний, гортав світлини, коментував кожну. Оце вона мітинг якийсь фотографувала. Гарна професія. А оце хлопець її. Такий, скажу вам, молоток, так її оберігав. А оце вони у кав'ярні, роботи її роздивляються. І він вашу Дору усе нахвалює. А оце дім, де вона живе. Ну, певно, кімнату винаймає. І то добре. Значить, заробляє стільки, що може за дах платити. Зиркнув на Марічку прискіпливо. Ну що, мамо Марічко, поїдемо до Дори? Зачекалася вона вас. Марічка страшилася. Ой, як страшилася стати доньці тягарем морокою. Наступного ж дня Гоцик віз її до Києва. Та лише для того, аби з салону блакитної автівки Марічка побачила доньку. І оце потім всю дорогу до Нехаївки плакала. Плакала й плакала. У лютому Гоцик женився. Привів до хати реготуху Тайку. І стільки позитиву було в тому білявому створінні, стільки спокійної радості і світла, що навіть Гоциків тато став частіше посміхатися. А Марічка зазбиралася. «Та скільки ж можу у вас товктися?» – писала. «Дякую вам за все, поїду». «Куди?» – дратувався Гоцик. «Ви, мамо Марічко, оцю дурню з голови викиньте. Тут ваш дім. Захочете з Дорою зустрітися, так і їй сюди ближче». Та Марічка усе складала руки молитовно. «Відпустіть! Досить вам чужою бідою жити!» Аж поки тато не втрутився. За круглим столом саме вечеряли. Усі разом. Гоцик з Тайкою, тато, Марічка. «Марічко, а як думаєш?» – сказав раптом тато. «Коли нам з тобою свиню різати? На Великдень?» Гоцик ледь борщем не вдавився. «А мене запитати не хочеш?» – хмикнув уїдливо. «Так ви з Таєю своїх заводьте. Кого? Свиней?» «Та кого завгодно. Свиней, дітей. Ними розпоряджайтеся. А я хазяйку питаю». Марічка завмерла. Усміхнулася зачудовано. Простягнула руку, поклала на татову важку долоню. «Дякую, Іване». Підсунула ближче до себе блокнотик, написала. «А чого ж сина не спитати? Синочок усе знає». Гоцик проковтнув сльозу, хитнув башкою, забалабонив, аби тільки не виказувати буревію світлих емоцій. «А я свою хазяйку запитаю. Тайко, коли татову свиню різатимемо? На Великдень?» «Ну, на Великдень усі різатимуть», – сказала розсудлива Тайка. «А за тиждень свіжого м'яса днем збогнем? Скажіть же, мамо Марічко, хай тато не поспішає». Коло замкнулося. Огорнуло Марічку любов'ю і ніжністю. З того дня перестала гостею почуватися. Газдиня. Тато не пірнув того ж дня у Марічину постіль і жестом не виказував. Прийняв Марічку не тільки у хату, у серце. Гоцик спостерігав за тоненькою цівкою тепла, що вона виникала повсякчас. Варто було татові з Марічкою разом поратися по господарству чи просто пити чай. Врешті хоч трохи оговталися, радів за обох. Згадував сеньору Алмейду. І хто сказав, що вже ніколи не повернеться? То фігня. Завтра старий пердун перекинеться, нащадки нову мамку за поріг виженуть. Поплаче, та й до рідної хати припхається. А тут уже... І хай повертається, думав. Хай, не виженемо. А як уже поміж себе розбиратимуться, то їхні справи. Мені туди не лізти. Просто хай мама повертається. Марічка повеселішала. Тільки до Дори ніяк наблизитися не насмілювалася. Наче спутав хто руки-ноги. Як випадала нагода, Гоцик віз жінку до Києва. Уже не плакала. Здалека роздивлялася доньку зі світлою радістю. «Ну, може, начхати та розповісти все дівчині?» – запитав Гоцик Тайку. «Семене, не вирішуй за інших. Своїй дитині наказуватимеш. А у нас буде дитина?» Тайка усміхнулася, кивнула –